Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Nagyon-nagyon szép jó estét kívánok mindenkinek, ez itt a Demokrácia RT, ahogy talán már megszokták így az elmúlt hetekben, hónapokban, majd lassan fél évben. Vendégek a stúdióban, Dinnyés Gergely vagy Dinnyés Gergő, ezt ő maga tudja eldönteni, hogy melyiket használja. Jó estét! És Parrak Szabolcs. Sziasztok! Akinek nincsen különböző alternatívák a névhasználatának tekintetében. És hát én Tasnádi András vagyok, aki vezetem pillanatnyilag a műsort, mert szegény Robit elkapta az influenza, amelyik nem tudom, hogy konkrétan ugyanaz-e, de amelyik még a miniszterelnököt is ledöntötte a lábáról, tehát... Szerintem konkrétan ugyanaz. Tehát abban szinte biztosak lehetünk. Nem adná a lába Robi. De feltételezi ezt, hogy egy társaságba járnak. Vagy a titkosszolgálat átjutott hozzá. Na mindegy, hát nem tudom, innét is nagyon-nagyon sok jobbulást kívánunk Robert neked, és mi meg folytatjuk azt a tematikát, amit kitalált a jó Robi. A Terrorháza Múzeum előtt volt a kommunizmus áldozatainak emléknapján egy nagy fideszes dzsembori, ahol hát többek között nem csak a felszólók érdekesek, hanem a hallgatóság is, Orbán Viktor is jelen volt és nem beszél, de tapsolt azoknak a politikusoknak, meg hát Schmidt Mária micsoda, ő nem politikus, közéleti szereplő. Hát talán azért hajaz most már a politikus irányba. Na mindegy, hát tehát azoknak az embereknek a felszólásai kapcsán tapsolt Orbán Viktor, akiket még nem olyan régen a magyar nemzet különböző Orbán ellenes puccsal, árulással, mindenfajta hatalomépítéssel vádolt meg, ugye Pokorné és Schmidt Mária volt a két áldozat, de most látható módon azért a sorok rendeződtek, és mindenki egymás mellett, mindenki felsorakozva a kormány, meg a reform elképzelések és a társadalom érdekében, tehát a... Érdekében? Sok... Azt hiszem, egy fél mondatban... Csapjál le! Biztos, hogy a kormány és a reformpromok érdekében sorakoztak ott fel? Ezt szerintem véletlenül fordító mondtad. Alapvetően valószínűleg a hatalomért sorakoztak fel, de hát most azokat az eufémizmusokat, amiket ők használnak, miért ne használhatnám én is? Tehát, hogyha nekik lehet, én miért nem mondhatnám? Mondjuk azt, hogy a társadalom érdekében, tehát hogy ennyi naivitás különben az teljességgel elfogadhatatlan ebben a műsorban, hogy feltételezzük mondjuk Gyurcsány Ferencről vagy Orbán Viktorról, hogy időről időre mondjuk a 24 órás napból mondjuk 4-5 percet társadalmi érdekek mentén dolgozik és szemléli a világot, meg tevékenykedik? Vagy nem, ez túlzás? Biztos ennek? Ezért volt ott, én csak azt értettem, de lehet, hogy félreértettelek, hogy biztos az, hogy a reformok érdekében, tehát mintha a reformok ellen, a reformok ilyen való végvitele ellen hangoztak volna ott el mondatok a terrorházban, de lehet, hogy én figyeltem rosszul. Én azt nem tudom, különben ugye ezek a reform szavak, tehát hogy mi az, ami reform, tehát az egyik oldal megszorításról beszél, a másik oldal meg következetesen reformról, az egyik pusztításról beszél, meg következetes tönkretételéről az országnak, a másik oldal meg következetesen Széchenyi Ferencnek a portréját próbálja így a széles magyar tömegek elé vizionálni, és azt mondja, hogy hát igaz, hogy abban a reformkorban Lánchíd épült, meg abban a reformkorban, mint lóverseny, például lóverseny. Ez egy új reformkor, amikor lebontjuk azokat, esetleg lebontjuk a Lánchidat, aztán a lóversenypályát, esetleg privatizáljuk, na jó, nem lebontjuk. Bár különben abban a reformkorban is vezettek be új adókat, mert például azt hiszem, hogy hídadó az volt bár mondjuk a Lánchíd az nem nyílt meg a reformkor idején, csak később azt hiszem, hogyha én jól emlékszem, de minden esetre a híddíjat azt szedték később is, tehát hogy semmilyen reformkor nem áll feltétlenül távol az a gondolat, hogy különböző megszorítások, meg új adókat préseljenek az emberekre. De bár az, hogy adjanak valamit cserébe ezekért az új adókért, az talán egy különbség, nem? Jó, hát senki nem szeret adni, tehát hogy a kormányra is igaz, mint az egyszerű emberre, meg az egyszerű gyerekre, hogy alapvetően kapni szeret. Van egy telefonálunk, haló, haló? Sziasztok, csak annyi, hogy a Széchenyi Ferenc, az biztos? István. Széchenyi István. Jó, oké, akkor megnyugodtam. Minden jót nektek a továbbiakban. Csak Ferencet mondtatok azért. Hú, ez a sok Ferenc, ez a sok Ferenc. Szávasz, megmelom, sziasztok. Hello. De tényleg, hogy Gyurcsánynak a hatása az olyan módon írja át az én történel ismereteimet és az én tudatalattimat, hogy az elképesztő. Tehát amikor már az ember Széchenyire is úgy tud csak asszociálni, hogy mindjárt a jelenlegi miniszterelnök keresztnevét rakja mellé, akkor... Hát az apjára gondoltál, nem? Nem. Szerintem akkor az a kormányzati kommunikáció, amit annyit szívnak, mint az át. Tehát, hogy így igazából ugye az a kormányzat hivatalos álláspontja, meg az MSZP-jé, hogy minden rendben van az országban igazából, nagyon jók ezek a programok, itt a kommunikációval vannak alapvető problémák, és most itt van az én példám, aki Széchenyi Ferencről beszélt, tehát Gyurcsányi Széchenyi, de így módon összegyúrja, hogy a kormányzati kommunikáció, ha valami ebben az országban, akkor működik, de valami... Kihajtad a nagy ellenfelét, Kossuth Viktort. Jó. Na jó, viszont hát hallgassunk meg akkor talán egy kis pokornit. Ennyi Gyurcsány és Orbán után. Mi hajlandók vagyunk vitatkozni, hajlandók vagyunk megállapodni számos kérdésről. Legyen szó az oktatásról, az egészségügyről, a közigazgatásról. De egyben nincs megalkuvás. Demokrácia megalkuvás nélkül. Demokrácia. Orbán Viktor különben azt mondja az utóbbi napokban, hogy ma Magyarországon több pártrendszer van demokrácia nélkül. Pokorni Zoltán az demokráciát akar megalkuvás nélkül. Részleges demokráciáról beszélt, ha jól emlékszem. Hát meg részleges demokráciáról beszélt, tehát itt alapvetően itt a demokráciával van baj, tehát hogy nem is feltétlenül a kormánynak az intézkedés sorozataival, hanem egy sokkal mélyebb és sokkal alapvetőbb támadást indít a Fidesz az MSZP ellen, alapvetően kérdőjelez meg mindent. Mondjad, bocsánat. Nem. Szabos. Tehát, hogy azt nem értettem, hogy hogy érted ezt, hogy a demokráciával van probléma, hogy a demokrácia ideájával, ezzel az elképzeléssel van probléma, mert szerintem nem ezt mondják, hanem azt mondják, hogy a mostani megvalósításával van probléma, vagy hát, az, ahogy nálunk működik. Hát azzal van probléma, hogy nem demokratikus a működés, tehát, hogy nincsen Magyarországon demokrácia, vagy csak részben van, és hogy félni kell, és hogy nem tudom én mi van. Miközben mondjuk ez érdekes, én még Fukuyamánál olvasnám valamikor, hogy a demokráciának igazából egyetlen ilyen nagyjából elfogadható definíciója van, de hát te vagy a történész, aki ezt biztosan jobban mint tudja. Mint ahogy te is, nem? hogy demokrácia az két dolgot követel meg, több pártrendszert és rendszeresen parlamenti választásokat. Tehát, hogy így a demokrácia elméletek, amiket én ismerek, azok azért általában nem beszélnek arról, mint amiről Orbán Viktor, hogy számadással tartozik a kormányzat, vagyis hát persze ezekben benne van a számadás, hiszen 4 évente számot kell adni, meg felelősséggel tartozik, tehát hogy Magyarországon vajon az az Orbáni kritika, hogy nincs demokrácia, az mennyire igaz? Hát sajnos Fukuyama nincs itt, ezért úgy vagyok kénytelen vele vitatkozni, hogy az ő álláspontját lehet, hogy neked kell védened, de én úgy érzem, hogy ez nem elégséges feltétel, hiszen gondoljunk arra, hogyha akármi más dolog miatt, mondjuk a kormány erőszak szerveinek bevetése miatt sérül az embereknek a szabadsághoz való joga, akkor ugye nevezhetjük ezt demokráciának, lehet több pártrendszer, de ettől még az igenis hiányos demokrácia lehet. Én szerintem nem elég az, hogyha van több párt, és nem elég az, hogyha vannak választások, ahhoz, hogy azt demokráciának hívjuk. Lehet ezt egy elméleti kérdésként tekinteni, de akkor hagyj fogalmazok úgy, és akkor nem lesz elméleti a dolog, hogy egy számomra kívánatos, és bizonyára sokak számára kívánatos demokráciának nem elégséges feltétel az, hogy van több párt, és vannak választások. Tehát szerintem nyilván nem elégséges. Tehát, hogy nem 4 évenként van demokrácia, hanem demokrácia az minden nap kell legyen demokrácia, nem? Tehát hiába képviseleti ez a demokrácia, nem csak a képviseleten keresztül gyakorolja a nép a hatalmat, hanem bizony elengedhetetlen szabadságjogok is hozzátartoznak ehhez, amelyekben mondjuk korlátozzák mondjuk a gyülekezési szabadság. Azt hiszem, hogy az egy alapvető jog minden demokráciában, és szerintem ilyen definíciók is vannak, amelyek ezeket megnevezik. Mondok egy példát, ha mondjuk úgy döntene a kormány, hogy veszélyes az utcán járni, mert sokat esik az eső, és ezért azt mondja, hogy mostantól nem szabad kilépni a házadból, kivéve 4 évente a választásokra. Egyébként van parlament, ahol van több párt, azok elmondják a véleményüket, de ehhez makacsul tartják magukat. Én azt gondolom, hogy ezt senki nem nevezné egy kívánatos demokráciának. Sarkított a példa, de talán érzékelhető, hogy nem elég az, hogy 4 évente elmehetünk választani. Legalábbis az emberek többségnek nem elég, és akkor lehet, hogy nem demokráciának kell hívni azt, amit az emberek vágynak, de amit az emberek vágynak, az nem az, hogy 4 évente szavazhassanak. Jó, de most legyünk reálisak, azért Orbán Viktor kormányzása idején is voltak olyan pillanatok, bár nem sok, és nem annyira durva, mint most, amikor a közvélemény döntő része nagyobbik fele a francba kívánta Orbán Viktort, és azt gondolta, hogy ő mondjuk a Szent Korona különböző cipelésével nem a választási programjának megfelelően jár el, hogy nem arról volt szó, hogy az országot ilyen típusú kérdések elé, hogy most hol van, legyen a Szent Korona, állítják. És akkor ugyanolyan joggal fel lehet vetni, tehát hogy szerintem itt az a baj, hogy mindenki demokráciáról beszél, mert ez egy ilyen tök jól hangzó dolog, és így nagyon sok mindent belesűrítenek. Most az a Fukuyama féle definíció, amit elmondtam, az igazából egy olyan demokrácia definíció, amiben belefér még Irán is. Mert ugye Iránban is parlamentáris demokrácia van egyrésztről, másrésztről meg pontosan tudjuk, hogy aztán a liberális, pluráris európai demokráciáktól, hát hogyha van idegen rendszer, akkor Kína mellett mondjuk rá lehet mutatni Iránra. Tehát, hogy hát önmagában a demokrácia... Irán fél demokráciáként szokott említődni, tehát bizonyos értelemben az iráni embereknek talán joguk van megválasztani egy olyan rendszert is, amelyik a mi szemünkben akár nem szimpatikus, de ez ott részlegesen legalábbis, nem ismerem sajnos az iráni, vagy szerencsére az iráni helyzetet részletesen, de ott azért valamilyen szinten az emberek eldöntik, hogy ők egy ilyen fajta iszlám típusú berendezkedést kívánnak. A választások a szocializmusban Magyarországon is voltak. De ez nem ugyanaz szerintem egészen. Nem, hát én sem tudom pontosan, de azt hiszem, hogy ott a többpártrendszer az azért sérül. Tehát, hogy ott nem mindenki kap szót, tehát börtönben kötsz ki, hogyha... No, de az nem volt Fukuyama feltétele, hogy az egyik pártot nem lehet levenni a térképről. Nem, legyen több párt, azt mondja, hogy legyen több párt. De akármennyi, vagy pedig egy párt kiválasztja esetleg a másik kettőt, akivel hajlandó megmérkőzni. De például Iránban egy konkrétan nem az van, hanem ugye ott a papi tanács az, amelyik mondjuk a Magyar Alkotmánybíróság funkcióját képviseli abban az országban. Reméljük azért, és a Magyar Alkotmánybíróság jobban képviseli. És hát most ők a Magyar Alkotmánybíróság az alkotmányt, ők meg a Koránt értelmezik az adott helyzetre. És mit tudom én, mondjuk elindul egy párt, jegyzékbe veszi magát, hogy ő indulna a választásokon, a papi tanács megvizsgálja, hogy a programja az vajon összhangban van-e az ottani alkotmánnyal, a Koránnal, és hogyha úgy találja, hogy nincsen, akkor lehet bármekkora társadalmi támogatottsága, azt mondja, hogy nem indulhat el, mint hogy Magyarországon sem indulhat el mondjuk egy alkotmányellenes szervezet a választásokon. Tehát, hogy szerintem nagyon rossz helyen keresgél, aki a demokráciát kérdőjelezi meg. A demokrácia, bár látom, hogy ti is osztjátok ezt az illúziót, az nem arról szól, hogy az emberek egész egyszerűen technikailag nem működik, hogy az emberek napi szinten tudjanak véleményt nyilvánítani. Voltak itt mindenfajta elmélet, például ugye, hogy majd az internet az, ami kiteljesíti a demokráciát, és hogy milyen jó lesz, amikor minden háztartásban lesz internet, és bármi felmerül, bármilyen közéleti probléma, egyből meg lehet az embereket szavaztatni interneten, és akkor az tényleg egy közvetlen demokrácia lesz. És igazából különböző szociológiai kutatások voltak a témában, és azt mondták ezek a szociológiai kutatások, hogy ez egy irtózatosan veszélyes dolog lenne ez a közvetlen demokrácia, mert mondjuk tegyük fel azt a helyzetet, hogy valami ilyesmi helyzettel operált különben a kutatás is, hogy Amerikában egy spanyolajkú mexikói illegális bevándorló megerőszakolja a 13 éves Ruth Elizabeth-et, aki angol szász és fehér, meg protestáns, meg minden, tehát így rendesen az amerikai társadalom csak jelenlegi... Csak nem férfi, tehát azt az egyet hibázta el szegény. És mi lesz a közvéleménynek a reakciója, hogyha egy ilyen helyzetbe bedobnának mondjuk egy nagyon brutális idegenellenes, bevándorellenes törvényt, egy pillanat alatt átmenne, mert az emberek pont ez a közvetlenségnek a szépsége, vagy a szörnyűsége, hogy az emberek a pillanatnyi indulataikat bele tudják vinni a politikát. Tehát én ezt, ez azért számomra nem bizonyított dolog. Ez úgy intuitíven nagyon, nagyon meggyőzően hangzik, és az ember tényleg, ha belegondol, hogy bizony ez az ember, aki ott ránéz az utcán, ő neki adni ezt a közvetlenséget. De mi ennek az alternatívája? Csak egy ilyen paternalizmus lehet, ami minden zsarnokságnál kegyetlenebb, nem? Hogy akkor majd az a kiválasztott elit, majd én tulajdonképpen mondjuk a mostani azért, kormány bocsánat, azt mondja, hogy én azért hazudtam a ti érdeketekben. Tehát az én érdekemben ne hazudjon, azért, mert ne legyen senki a jelenlegi senki magyarországi atyai. Helyzetet sem mondjuk azt szerintem, bár vannak esetleg negatív emlékek, hogy mindenféle zsarnokságnál rosszabb. Én nem mondtam, azt mondtam, a paternalizmus mindenféle zsarnokságnál kegyetlen. Nem mondtam, hogy most paternalizmus van. Hát szerintem azt mondtam, van. Hogy egyébként vannak jelei, nem ezt egyébként, mintha egy nagy valaki mondott volna ilyet, hogy a paternalizmus minden zsarnokságnál kegyetlenebb, és bizonyos értelemben szerintem az is. Szerintem jelei vannak, de nincsen azért egy ilyen durva. Mondom, én továbbra is azért azt fenntartom, hogy irreális dolog az, amit elvár mondjuk az ellenzék, vagy ti is, hogy a kormányzatnak a heti, havi népszerűségi indexe kapcsán kelljen levonni a különböző konzekvenciákat. Én nem várom el, tehát... Jó, de ti ejtettetek azért, ha jól emlékszem, könycseppeket a tekintetben, hogy hát igen, Magyarországon nem működik jól a demokrácia, mert hogy azt mondta, hogy Pokorni Zoltán ezt mondta. Jó, akkor te jó, hátrálják ki a véleményem mögül, egyébként egyetértek Pokorni Zoltánnal, csak jó, ebben a tekintetben. Jó, miközben nem a demokráciával van baj Magyarországon, mert a demokrácia az mindig olyan különben a minősége, a mi megélésünk, amilyen tartalommal a politikusok megtöltik. Tehát itt azzal a tartalommal van baj, amivel megtördik a politikusok, és ebben mondjuk ugyanúgy részt vesz Orbán Viktor, meg Pokorni Zoltán is. Tehát, hogy az, hogy egy kormányzat 4 évre kap mandátumot, és ez alatt a 4 év alatt mondjuk van lehetősége, alkotmányban felhatalmazott lehetősége arra, hogy egészen más csináljon, mint de arra amit, nincs amit alkotmányban mondom. Felhatalmazott lehetősége, hogy tüntetéseket alkotmányellenes vagy törvényellenes módszerrel akadályozon. Tehát ha az lenne a helyzet Magyarországon, hogy a kormány kapott egy mandátumot, és ezzel csinál valamit, az emberek pedig tüntetnek ellene, akkor nem beszélnék én például hiányos demokráciáról. Csak nem ez a helyzet. Tehát a kormány ebből egy elemet megvalósít azt, hogy a 4 éves mandátumával él, de viszont egy másik elemet nem enged megvalósulni, tudnélik például azt, hogy az utcán az emberek tiltakozzanak ez ellen. SMS-ek. András, Orbán alatt még a véleményedet sem lehetett kifejteni. Lelki terrort alkalmaztak. Szinte félt az ember megszólalni. Mit dumáltok itt, XY? Ez azért túlzás. Hát szerintem nagyon erős túlzás. Tehát, hogy... én elmondtam a véleményemet, mondjuk a kutya nem volt rá kíváncsi. Aztán másik. Orbán megbukott a választásokon. Foglalkoznátok a kormány gerinc nélküliségével? Foglalkozunk. De ez állandó, tehát hogy azért, mert Orbán Viktor megbukott a választásokon, és mondjuk persze, hogyha az lenne a helyzet Magyarországon, mint ahogy Európa számos országában, hogy egy miniszterelnök jelölt, hogyha elveszít 3-4 választást így egymás után, akkor lemond, akkor tényleg teljesen irreális lenne Orbán Viktorral foglalkozni, de hát pillanatnyilag azért Orbán Viktor Magyarország egyik legbefolyásosabb politikusa, és annak a pár konglomerátumnak a vezetője, amelyik vélhető, hát jelen pillanat szerint simán tarolna a választásokon, lehet, hogy 2/3 többséget szerezne, és pillanatnyilag ez az ember, ez nem arról beszél, hogy foglalkozzunk a kormánnyal és beszélgessünk a kormány programjáról, hanem előrehozott választásokat kér és követel. Tehát, hogy ővele nem foglalkozni, az azt jelenteni, hogy nincs értelme beszélni a magyar belpolitikáról, mert Orbán nélkül értelmezhetetlen. Sőt, a jobb oldal egy részének ő szellemi vezető, szellemi iránymutató. Ez akkor is így van, hogyha ez valakinek nem tetszik, speciál nekem annyira nem tetszik, hogy az emberek egy szellemi iránymutatást ilyen módon tudnak követni, de ettől függetlenül az egy tény, hogy amit ő elmond, az nagyon sokak számára fontos. És akkor lehet vitatkozni, és ezért kell is vitatkozni, akár adott esetben, hogyha butaságot mond, vagy ha okosságot mond, akkor meg lehet egyetérteni esetleg. Sziasztok! Pokorni elfelejtett reklamálni akkor, amikor Orbán kijelentette, ellenzék nélkül is működik a parlament. Pokorni nem a demokrácia hőse, vagy bajnoka, hanem egy pártpolitikus, aki nyilván akkor fog reklamálni, mikor a vele szemben lévő politika erő sérti a demokrácia jogait. Egyébként, amikor Orbán alatt úgy érezte a szocialista párt, hogy sérültek a jogai, elég erősen reklamált, ez a reklamás meghallgatásra talált, és le is szavazták Orbánt, és lehet, hogy Pokorni szavainak is hasonló jelentősége lesz. És hogy legyen akkor a demokráciával kapcsolatban is felvetés, Bujkó írja nekünk, hogy Magyarországon Gyurcsánnyal, Kókával, Gergényivel, a média hathatós közreműködésével meghalt a demokrácia, és most lehet Orbán hatalomvágyán poénkodni. Még nem halt meg. Nem tudom, én továbbra is azt gondolom, de nem szövegeztettük. Jó, mindegy, én továbbra is azt akarom képviselni, és akkor elmondom utolsó nekifutásra, hogy nem a demokrácia az egy, hogy mondjam, egy eszközrendszer. Ez az eszközrendszer, ez Magyarországon lehet bármit mondani, meg jól hangzott dolgokat gondolni, de alapvetően működik, rendben van, parlamenti pártok vannak, az ellenzék felszólal, elmondhatja a parlamentben, amit akar, időről időre esetleg még vizsgálóbizottságot is alakíthat, tehát hogy a demokratikus intézmények, azok megvannak, a demokratikus választásokat megtartják, és valószínűleg most is meg fogják tartani, amivel probléma van, az a politikai elitnek a kulturáltsága és a magyar társadalomnak a kulturáltsága. Én csak ebben látok problémát. Tehát amikor mondjuk úgy vezet le egy társadalom különböző feszültségeket, hogy mindjárt fel is gyújtja a tévészékházat, vagy egy társadalomnak egy része. Azt nem a társadalom csinálta. De ez a társadalom termelte ki azt a szélsőséget, vagy azt a huliganizmust, amelyik felgyújtotta. Meg azt is, aki nem. Tehát, és azért lehet, hogy azok többen van. Tehát Nem az a kérdés, hogy többen vannak-e, hogyha azért az ember mondjuk... De azt mondtad, hogy a társadalom felgyújtotta. Mert a társadalomnak a közös felelőssége. Tehát az, hogy ideig tudnak elszabadulni Magyarországon a közállapotok, az nem lehet azt mondani, hogy rámutatni Orbánra, Gyurcsányra, hogy ők a felelősek, vagy rámutatni azokra a hőzöngőkre, akik felgyújtják, mint tudom én, a tévészékházat, meg kirámolják a büféjét, hanem az egész társadalom, minden egyes embernek a felelőssége valahol. Tehát ezzel van alapvetően probléma Magyarországon. Nem azzal, hogy nincsen demokrácia, hanem azzal, hogy ezekhez az intézményekhez nem nőtt fel a magyar társadalom. Se a politikusok, se az emberek. És van egy telefonálónk. Haló? Haló, haló? Haló, szervusztok. Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek, mikor valaki tüntetés szervez a demokrácia jegyében, akkor ha ott történik valami, mint ahogy az előbb a tévészékházat mondtad, ott meglátja az a békés tüntetés szervező, hogy van egy őrült, aki meggyújt egy kocsit, aki valami tüzet csinál, akkor annak a békés tüntetés szervezőjének nincs felelőssége? Nem kéne neki közbelépni, hogy ez ne fajuljon el idáig? Hát szerintem, hogyha az ember azt látja, hogy kocsit gyújtanak fel, és mondjuk a saját testépségét félti, ami szerintem ebben az esetben tök normális, akkor a minimum az, hogy mondjuk szól a rendőrségnek, és vagy hogyha mondjuk egy bátrabb ember, akkor felszólítja XY-t, hogy hagyja abba ezt a tevékenységet. Nekem két jó barátom is van, aki ott volt a tévészékháznál, Eszelgában nem volt semmiféle randalírozást csinálni, bár a kormány menesztésében igencsak erős vágyai voltak. Igen. És az egyik őjük konkrétan oda ment a locsolókocsihoz, a másik őjükre nem emlékszem egészen pontosan, hogy mit csinált, őket majdnem megverték. Na most az ő feladatuk szerintem annál, hogy jelezték, hogy ezt nem kéne, annál véget ér, és ott már a rendőrségnek kellett volna, úgy gondolom, hogy cselekednie. Tehát egy tüntetés szervezőnek, bár ők nem tüntetés szervezők voltak, hanem békés résztvevői ugyanannak a tüntetésnek, az már nem feladata, hogy ő a kezével mondjuk megállítsa, vagy verekedést kezdeményezzen azzal, aki olyasmit csinál, ami egyébként szerintem mondjuk nem helyes. Tehát akkor én tévedek akkor, amikor valaki hivatalosan engedélyt kér arra, hogy egy tüntetés legyen, akkor nekik nem kell biztosítani, hogyha olyan elemek kerülnek közéjük, akik csak vandalizmus csinálnak. De biztosítaniuk kell. A lehetőségek nyilván korlátozottak, mondjuk fölmérik. Van olyan, hogy sikerül ezt a határon belül tartani, van olyan, hogy alulbecsülik ezt a veszélyt. Ráadásul ez egy spontán tüntetés volt, ha jól emlékszem, tehát ez nem egy meghirdetett, nem volt szervező, ha jól gondolom, a tévészékház. Nem tudom, lehet, hogy rosszul emlékszem. Különben a joggyakorlat az valami olyasmit mond, hogy hogyha valaki, tehát a tüntetés szervezőnek biztosítania kell szervezőket, akik fenntartják kvázi a rendet, de ők a rendet nem úgy tartják fel, hogy gyorsan egy karhatalmi osztagot állítanak fel, hanem járják a teret, mondjuk, vagy azt a térrészletet, ahol tart a tüntetés, és hogyha olyan problémás emberrel nem tudnak megállapodni, akkor szólnak a rendőrnek, hogy emeljék ki, mert ő nem egy szívesen látott vendég ezen a rendezvényen. Ti hallottatok, vagy láttatok olyat, hogy volt valami megkülönböztető ruhában ilyen ember? De ez spontán tüntetés volt, tehát nem volt szervező. Ezt rosszul tudom, tehát kérem, hogy akkor a telefonáló erősítse, vagy támfolja meg. Nem tudom, kérdezem csak, vagy kérdezem a többi hallgatótól. Hát ezt a részét én sem tudom, hogy volt-e, mert jó, spontán, de mégiscsak valakik, ha nem is kértek engedélyt, azért megszervezték. Hát én úgy tudom, hogy amikor az emberek meghallották Gyurcsány Ferenc beszédét a tévébe, akkor néhányan oda mentek a Kossuth térre, ezt néhányan látták a tévében, és megtetszett nekik valamilyen okból, hogy ott például azért, mert egyetértettek velük, hogy a Kossuth téren tüntetnek, oda mentek a Kossuth térre. Majd a Kossuth téren valaki valószínűleg egy megafonba elkurjantotta magát, hogy menjünk át a Szabadság térre, és akkor az emberek átmentek a Szabadság térre. Mondjuk azt föl lehet vetni, és ez jogos is szerintem, hogy aki elkurjantotta magát, az valamilyen értelemben felelős, de azért azt nem gondolnám, hogy mondjuk neki ott hirtelen egy karhatalmi egységet, vagy bármilyen ilyesmit fel kellett volna állítania. Lehet, hogy nem kéne. Tíz misi éve kerül a Torockai László volt az az ember, aki felszólította a Kossuth téri tömeget, hogy menjen át, és valami 10 millió forintot számlázott ki neki. Akkor a telefonálónak igaza van, és a bíróság igazat adott tulajdonképpen a telefonálónak, mert azt mondja, hogy a szervező hibázott, és szervezőnek azt nevezte meg ezek szerint. Lehet, hát, hogy jogilag nem pontos. Volt a lehet, hogy jogilag nem pontos, amit mondok, de szervezőnek tekintette, és meg is büntette 10 millió forintra ezek szerint. Uh-huh. Oké, okay, köszönöm. Köszönjük. Ja, tíz misi, az nem kevés, bár a Torockai az azt mondta, hogy ő ezt vitatja, mert elvileg ezt a rendőrség állapította meg ezt a bírságot, mondván, hogy a rendőri jelenlét, meg nem tudom én, amit okozott pluszköltséget a rendőrségnek, az ennyibe kerül, bár mondjuk ilyen szempontból meg szerintem alacsony az összeg, mert hogyha az ember csak mondjuk a sérült rendőrök számába belegondol, akik mondjuk nem tudtak nem tudom én hány hétig dolgozni, akkor valószínűleg ez a 10 millió az nem feltétlenül fedezi a különböző járulékos költségeket, mint kórházi ellátás, stb. Bár... És Gergényi a kitüntetésem elé szintén kapott egy 10 milliós csekket, vagy ő esetleg plusz 10 milliót kapott? Ha már itt tartunk, egyébként szerintem akkor tehát a rendőrségnek is van felelőssége, nem? Tehát én mondjuk állampolgárként elvárom azt, hogy így van, hogy szóval én elvárom, hogy a rendőrség védje meg a tévémet, elvárom, hogy a rendőrség védje meg, amikor 140-nel akarnak leszorítani a városban, nem tudom, az András út, amikor szabályosan közlekedem, elvárom, hogy ne törjenek be a lakásomban, hát a rendőrség sem teljesíti ezt, mondjuk ezért a vezetője a rendőrségnek ugye kitüntetést kap. Hát áldott állapotok. És pokorni. A demokratúra megfelel a pöffeszkedő, hatalmaskodó viselkedésnek, vagy másod így ír. Vannak, akik néhány százalékos többséget elegendő jogcímnek tekintenek minden hatalom megszerzésére, és ezáltal a közéleti vita kormánydöntésekkel való helyettesítésére. Na és folytatódik akkor a kritika. Itt, valami komment? Itt mire utalt Pokorni? Ez nem volt nekem teljesen világos. Nekem is nagyon gyors volt. Ismételjen meg, azt kéritek? Furcsa kérés. Hogy legyen még egyszer ez a Pokorni idézet? Hát akkor a kéritek íme. A demokratúra megfelel a pöffeszkedő, hatalmaskodó viselkedésnek. Vagy másod így ír. Vannak, akik néhány százalékos többséget elegendő jogcímnek tekintenek minden hatalom megszerzésére, és ezáltal a közéleti vita kormánydöntésekkel való helyettesítésére. Demokratúra. Én csak erre a kulcsszóra szeretném felhívni a figyelmeteket. Te vagy a köztünk a nyelvész. Mi a véleményed a demokratúra szóról? Szép szó. Szép kreálmány. Gyönyörű. Ez egy probléma, szó. Hogy tehát jobb oldalon nehezebben tudnak ellenállni, azt hiszem, a metafora építésnek, allegóriáknak. Címkézésnek, ahogy tetszik. Címkézésben bal oldalon is erősek. Nem, most följöttek egyébként meglepően. Emlékszem, mikor ilyen publicisztikákban még a 90-es évek közepén mondjuk Eszterházi Péter arról panaszkodott, hogy számon kérték rajta, hogy miért nem ugyanolyan hével kritizálja mondjuk a Horn kormányt, miért nem ugyanúgy ironizál rajtuk, mint a jobboldali kormány, és akkor azt mondta, hogy nehéz, mert ugye itt a hordkormányat azt mondják, hogy 2 + 2 = 4, és ha mondjuk 4, akkor lehet kritizálni, ha 5, akkor hazudnak, de stilisztikailag nehéz belekötni. A jobb oldal pedig tele van stílus zavarral, vagy olyan kifejezésekön be lehet, most mintha zárkózna fel a bal oldal is, hogy a Pannon Pumától kezdve a Pannon Puma bizony. Bár bocsánat, a Pannon Pumát azt jobb oldali politikus mondta, ezt ne felejtsük el. A Puma nem kóka volt? De, kóka volt, ő egy jobb oldali politikus. Nem a magyar jobb oldal része. Ja, értem. Ja, igen, mondjuk tényleg plakát nehéz elhelyezni. Tehát ő azért keményen a szegények pártján, tehát az a klasszikus baloldali értékek, hogy a szegénységet el kell törölni, kollektivizmus, ő ezekben az értékekben hisz, tehát ő baloldali, ennyiben baloldali, amennyiben hisz ezekben. Na, és akkor még egy pókorni. Személyiség zavaraikat erőszakos, gőgös magaviselettel palástoló kormányfő és más politikusok képesek nyomasztóan megviselni egész országok közérzetét és hosszan feltartóztatni a polgárok szabadságra nevelődését. Én ezt sosem értettem, hogy a jobb oldal miért Gyurcsány személyiség zavaraira utal, mikor egyszerűen kormányfőként, miniszterelnöként elkövetett hibákat, bűnöket, ez ízlés kérdése. De itt ilyen szempontból a pszichológiája engem nem tud érdekelni. Tehát ezt valahogy olcsónak és vásárinak érzem, mert idegbeteg. Nem, hát rosszul kormányoz tőlem. Ha zseniálisan kormányozna, akkor egyébként otthon viselhetne tőlem még miniszoknyát is, meg táncolhatna. Jó, hát azért különben tényleg nagyon kemény, tehát a Gyurcsány az olyan mennyiséget kap a Fidesztől, tehát hogy a kommunista diktatúra építésétől kezdve, de tényleg így mindennel neki mennek. Az például igazságtalan, mert abszolút nem kommunista diktatúra. De hogy megy ez vajon? Tehát eljut-e ez hozzá? Ez például érdekelne? Vagy van, tehát az ember képít egy ilyen falat emberekből maga körül, aki belső körében vagy egyszerűen teljesen nem veszi fel ezeket. Jó, nem, hát a Gyurcsány az iszonyatosan cinikus, tehát a Gyurcsány az biztos, hogy olvassa, biztos, hogy így szembesül vele, és biztos, hogy iszonyatosan élvezi, mert így pontosan tudja, hogyha a kommunizmus áldozatainak emléknapján ilyen típusú felszólalásokat enged meg magának, a Fidesznek, mondjuk az egyik legmérsékeltebb személyisége Pokorni Zoltán, amikor őt személyiségzavarosnak, demokratúra építőnek, tehát hogy így mindennek elmondja, aminek el lehet, tehát hogy ugye ez a fajta kritika az, ami különben szerintem teljesen helyén való, és egy demokrácia kereteibe simán belefér, és lehet ilyet mondani, de az biztos, hogy olyan erős, olyan kemény szavakat használ, amire már nem lehet rátromfolni, és amikor ilyet hall és olvas Gyurcsány Ferenc, akkor így pontosan tudja, hogy ez a fajta hangvétel, ez a fajta keménység, ez mozgósítani fogja azokat a baloldaliakat az ő védelmében, majd 4 év múlvani választásokon, de hát már a mostani közvéleménykutatásokon látszik, azt nem tudom, hogy láttátok-e a Tárkinak a februári eredményeit, hogy a kormányzat februárban hozott valami 8%-ot a Fideszen, még így is 10%-kal vezet a Fidesz, de az MSZP 8%-ot hozott rá egy olyan időpontban és egy olyan környezetben, amikor megszorítások vannak, amikor elvileg minden kormányzatnak folyamatosan hónapról hónapra lejjebb kéne csúsznia, és mégis jön a kordonbontás, jön ez a fajta agresszív és nagyon-nagyon kemény retorika, ami nagyon távol van különben a magyar választóknak a lelkiségétől, mert Angliában ezek simán beleférnek. Magyarországon, ahol még csak tanuljuk ezt, és még nem szoktunk hozzá, hogy még nem 200 éve vagy 300 évvel lapátolják egymásra a mocskot a politikusok, hanem csak 15 éve, ott egész egyszerűen az embereknek a tűrőképessége kisebb, és miután kisebb a tűrőképesség, ennek köszönhetően egy ilyen helyzetben Gyurcsány Ferenc örül és mosolyog, mert pontosan tudja, hogy az a polgárháborús állapot, amit őt hatalomra segítette, és amit őt hatalomba tartja, az fenn fog maradni, és így jó esélye lesz majd egy újabb polgárháborús választási kampányt megnyernie Orbán Viktorral szemben. Lenne azért két megjegyzésem. Az egyik az, hogy én meghallgattam a teljes Pokorni beszédet nagyjából, és nekem pont nem ez volt a benyomásom, hanem egy viszonylagos visszafogottságot éreztem, lehet, hogy a bejátszásokból nem ez derült ki, de például Orbán megszólalásaihoz képest is, talán az sem véletlen, hogy pont Pokornit választották megszólalónak, és én pont azt gondoltam a hallgatván, hogy ha ezt a viszonylag visszafogottabb vonalat viszi tovább a Fidesz, akkor valószínűleg könnyedén meg fogja nyerni a választást. Tehát végül is a véleményünk hasonló, csak a Pokorni beszédet kicsit másként hallottuk akkor, viszont lenne egy fontosabb megjegyzésem. A Pokorni, ez most azért hallottuk ezt a beszédet, ezek hihetetlenül kemény mondatok. Az, hogy te ezt úgy éled meg, az a megélésed, hogy hát ez egy viszonylag korrekt, nyugodt beszéd, így Magyarországot tekintve, az nem lehet, volt hogy igazad van, korrekt, de mert ez a relativitás kérdése, hogy Orbán Viktorhoz képest, aki mondjuk ultimátumot ad a kormánynak 48 órára, meg 72 órára, és eközben azt mondja, hogy maradjunk együtt, majd együtt mozdulunk, majd együtt lépünk, jelentsen ez bármit is, a fene tudja, hogy éppen konkrétan mit jelent. Ahhoz képest persze visszafogottabb, meg a Pokorninak mondjuk van egy sokkal európerebb stílusa, mint Orbán Viktornak, de alapvetően hát ezek hihetetlenül kemény szavak. Nagyon-nagyon durvák, és így az ember azt mondja, hogy... De azért valamennyire a helyzetből következnek, tehát nem arról van szó, hogy teljesen tehát például most elkezdeni kommunistázni, az egy nagyon érdekes dolog, és Pokorni úgy látom, hogy nem annyira ment bele ebbe a zsákutcába, valamennyire elkezdett kommunistázni, persze, ez úgy adódott a napnak az elnevezéséből is, de alapvetően nem arra építette, hogy na ezek ugyanazok a kommunisták, bár erre tett azért célzást a beszédben, hanem úgy érzem, hogy bele tudta egy olyan köntösbe rakni a dolgot, hogy azok számára, akik számára nem elfogadható az MSZP, azok számára legalább elfogadható legyen a Fidesz. De akartam mondani valami egészen mást, mégpedig azt, hogy nem mi is egy zsákutcába gyalogolunk ebbele, akkor, amikor leközvetítjük az egész magyar politikát egy MSZP-Fidesz meccsnek, mert mintha a beszélgetés erre miért felé... Nem az a magyar belpolitika? Én azt ez gondolom, hogy, meccs. Hogy a, nyilván az előző 2-3 nem tudom hány választás nézve egyértelműen igen, viszont ha valamikor, akkor most erősek azok a hangok, akár korábban MSZP és korábban Fideszes, akár korábban szkeptikus emberek részéről is, akik valahogy nem ezt szeretnék látni. Nem azt mondom, hogy ez lesz, vagy hogy lesz egy új párt, vagy semmi ilyesmit én nem állítok, de azt igen, hogy abban azért valahogy a véleményalkotók is felelősek, és akkor ha tetszik mi is, hogy állandóan egy MSZP-Fidesz vetélkedőről beszélnek, mint hogyha ez lenne az az érdekes sportesemény, amiről mi beszélgetünk, miközben azért a demokráciáról beszélgetünk, és ilyen szempontból nem úgy merül fel a kérdés, hogyha nem MSZP, akkor Fidesz, és ha nem Fidesz, akkor MSZP. Tehát én azt mondanám, hogy... Pedig így merül fel a kérdés. Tehát, hogy szerintem legalább itt ne így merüljön fel a kérdés. De hogy merülhetne fel másképp? Tehát, hogy azért itt élünk ebbe az országba. Magyar belpolitika az MSZP-Fidesz meccs. Most persze vannak ilyen outsider pártok, mint az SDS, meg az MDF, de hát igazából valahol ők is ehhez a nagy antigonisztikus, jó és gonosz, iszonyatos, sok ezer éve vívott küzdelméhez illeszkednek, és ehhez képes manővereznek. Szerintem, ha ezt mi folytatjuk, akkor mi is beszoptuk azt a dolgot, hogy a két politikai tábor, akkor nem is azt mondom, hogy a két párt, marhára abban érdekelt, hogy a világ az ő közöttük lévő választásból legyen, és nem olyan nagy baj, még ebben az esetben talán az sem, ha a másik nyer, az a lényeg, hogy ő marad az ellenfél, és majd egy idő múlva ő fogja leváltani, és ennyi a politikai mező, ilyenkor a kritikának kevés terep jut, mert gondoljunk abba bele, hogyha Orbán Viktor megnyeri a választást, és nem Orbán Viktort akarom bántani, nem kell félreérteni, és ő ugyanígy a rendőrökkel szétvereti a tüntetést, akkor azt mondjuk, hogy na jó, akkor most már elég volt, jöjjön az MSZP. SMS-ek, sziasztok! Szerintem a civil szervezetek tehetnének a legtöbbet azért, hogy működjön a demokrácia, különösen a két választás között, mondja öreg Bíc Suhanc. Üdv, mondja dr. V.A., vagyis üdvözöl bennünket dr. V.A., az a probléma, hogy dilettáns, embertelen, kegyetlen, ostoba döntéseket hoznak, ami emberek, generációk, az egész magyarság érdekeit, jogait sérti. Várda Ágnes volt, ha jól sejtem. Aztán XY, nem igaz, nem túlzás. A barátom fejét majdnem leharapták, amikor Orbánt merte kritizálni. Orbán alatt kus volt, ha valaki szólt, megkérdőjelezték a magyarságát. Egyébként az igaz, hogy a jobb oldal folyamatosan bunkosbotnak használja a magyarság kérdését, viszont ugyanígy a bal oldalon ott van a fasisztázás. Az úrnak üzenem, a rendőrökön kellett volna azonosítónak lennie, ezzel ott tökéletesen egyetértünk. Egy nemzeti ünnep 24 óráig tart, nem tüntetni mennek megemlékezni. Ha nem így van, törölt ki a naptárból. Ez a parlament X képviselőik megteszik. Kérjétek? Nem igazán értettem. Aztán nekem írja a primátus. Ne haragudj, de ne beszélj már baromságot. Nem a társadalom gyújtotta fel a tévét, hanem néhány ökör. Egyébként nézzük meg a kiváltó okokat és a helyzet kezelésének módját. Klasszul összelettek mosva a jobb oldallal a történtek. Nem elszámoltatható real time. Maguk nem teszik meg. Szevasztok! Én úgy tudom, hogy ha valakinek tudomására jut, hogy egy ember vagy egy embercsoport bűncselekményt követ el, kutya kötelessége a megfelelő hatóságnál jelezni. Ha nem teszi, megfelelősségre vonják akár mind bűnpártolót. Nem értem, miért nincs még eljárás az egész ország lakossága feljelentve élén a hatósággal. Hiszen tény, hogy Gyurcsány Ferenc szélhámos, ha enyhén fogalmazok. Egyébként hazug is, család is, stb. Hát ezt tévében lehet látni, tehát én azt gondolom, hogy ha a rendőrség a tévében látja az eseményeket, akár legyen az a tüntetés kapcsán a székház szétverése, akár Gyurcsány Ferenc tevékenysége, akkor nem nekünk a dolgunk feljelenteni. Na jó, persze ne is a rendőrség váltsa le Gyurcsány Ferencet, mert az nagyon szép új világ lenne. A baloldal tahúságait mikor fogjátok kielemezni, és mit márja pokorni, holnap a kövér jön, ez így nem igazságos. A baloldal tahóságait leginkább akkor, ha a baloldal mond valami tahóságot, mond, és akkor elemezzük. Tehát, ha egy konkrétat beír az SMS falra valaki, akkor szívesen elemezzük azt is. Nincs mentelmi jog. Magyarországon írja Ati, Magyarország miniszterelnöke nem lehet köztörvényes bűnöző, kormányváltás megoldva. A következőt Maxos írja, a tévészékház szétverése jelzés volt a kommunista hatalomnak, hogy lassan koki lesz, ha így folytatják. Ne sajnáljátok azt a nyomorult három kocsit, a magyarokat sajnáljátok. Én ezt egyet nem tudok megérteni, tehát a kormányon nagyon sok probléma van. Nekem a legfőbb probléma a szabadságjogoknak az erős korlátozása, de pontosan a kommunistázásban az a furcsa, hogy vadkapitalista módszerekkel élnek, és ezt nem tudom összerakni. Tehát szerintem kapitalistázni kéne a kormány, nem? De lehet, hogy én vagyok hülye. De jó, mindegy, szerintem tökéletes, tehát, hogy Magyarországon olyan fogalomzavar van, olyan káosz van az emberek, a politikusok fejében, így különböző, hogy tényleg most Kókát, Gyurcsányt, Verest, csak az Orbán által említett három kifejezetten jó anyagi kondíciókkal rendelkező minisztert említsem, hogy őket kommunistázni. Ezek az emberek szerintetek vágyják vissza a kommunizmust? Nem, hát a kommunistázás nem ezt jelenti, de hát ez nyilvánvaló. Nem az, hogy annak a klientúrának, annak a nomenklatúrának, ugye milyen rossz csengésű szavak. Tehát, hogy ő nekik ennek az örökösei. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A Demokrácia RT kisebbségi paketjét kézben tartó milliárdos üzletember, dr. Halkó Gábor bejelentette, hogy új csapatot épít a közelgő közgyűlés előtt. Az új csapatépítési filozófia két alapvető szempont érvényesülését követeli meg. Hűség és alkalmatlanság. Halkó elmondta, legalább annyira alkalmatlan lesz csapata az RT vezetésére, mint a jelenlegi menedzsment, és emellett lényegesen lojálisabb lesz hozzá, mint eddig bármikor. Az Index emelkedik. Most stúdió. Különben az az SMS, ami arról szólt, hogy mi a baloldalt nem kritizáljuk, most az arra összönöz engem, hogy elmondjam nektek a hétvégi élményemet. Szörföztem, ez nagyon jó szó, szörföztem a különböző tévécsatornák között, és véletlenül a Heti Hetesbe botlottam, amit már így nagyon régen nem tudok nézni, mert ilyen nyomasztó küldetés tudatos figurákká váltak ezek az emberek az idők folyamán, és jó, múgy szerintem körülbelül a Gál Völgyi meg a Bajor az, aki ugyanazt a ripasságot azt viszonylag jól hozza, amit ők tudnak, és még szórakoztató, de ilyen elképesztő küldetéstudat van különben ott mindenkiben, és igazából emiatt nem bírom, és a Teddynek hallottam egy fejtegetését, amiben Teddy arról beszélt, hogy hogy van egy rosszabb helyzet, mint a polgárháború. Gondolom, nem igazán ismerem az előzményeket, meg az utazmányokat, tehát hogy csak így próbálom összerakni a képet, vagy legalábbis akkor próbáltam összerakni a képet, hogy valószínűleg arról szólt, hogy Magyarország rosszabb helyzetben van, mint hogyha polgárháború lenne, mert ugye a polgárháborúnál mi a rosszabb állapot? Teddy szerint a vallásháború. Mert hogy azt állapította meg, hogy a vallásháborúnál nincsen dezertálás. Hát, hogy ott valaki vagy ilyen, vagy olyan, és nem lehet dezertálni. Tehát ezt pont ő mondja. Tehát ez furcsa, mert olyan, mintha neki ez nem tetszene. De nem, én azon gondolkodtam, hogy ez így milyen jól hangzó baromság meg ökörség. Hát egy részről, hát egy vallásháborúban miért nem lehetne dezertálni. Alapvetően... Negyedik Henrik. Hát például negyedik Henrik... majd be fog jönni ő a képbe. Ugye hát azért ismerjük a magyarországi akár történéseket is, hogy hát nagyon sok protestáns család keresztelkedett ki, majd lett újra, nem tudom, hogy a keresztelkedés az jó szó-e. Tehát a lényeg az, hogy a religió váltás az egy viszonylag gyakori elfoglaltsága volt a különböző főnemesi családoknak, és értelemszerűen a hozzájuk tartozó jobbágyoknak, meglemedőknek természetszerűleg ugyanúgy. És pont Eddi mondta azt, hogy mert hát ott volt a Szent Bertalan éjszaka, amikor aztán ugye mindenkit lemészároltak, és hát ugye ez pont az a negyedik Henrik követte el, akiről te beszéltél. Aki dezertált. Aki dezertált, ugye az ő nevéhez kötődik az a hírás szállóige, hogy Párizs megér egy misét. Mert ami ugye azt jelentette, hogy azért, hogy Párizst megkapja, vagyis ő legyen a király, érdemes vallást váltani. Sokszor szokták kicsit más értelemben használni, de ez a valódi jelentése, hogy megéri feladni elveinket. Igen, megéri. Mindegy, és akkor ott, és így tényleg így elképedve ültem a heti életes előtt, hogy van egy műsor, ami hát most már nem tudom, ilyen x éve megy, nagy gyakorlatú emberek csinálják, stb. És ilyen baromságok mennek, hogy valahogy így arra akar asszociáltatni, hogy Magyarországon ilyen vallásháborúszerűség van. Tehát, hát Farkas, ez itt jövődően egy remek humorista, és ez egy újabb vicc volt, amin biztos sokan nem. Nem, az a baj, hogy ő főpapa ebben a vallásháborúban. De a Teddy az abszolút. Hát ez az. Hát ez itt az alapvető probléma. És vallás. Tulajdonképpen abból él, hogy van vallásháború. Mert azt hiszem, hogy nem nagyon adódna más lehetőség. Most nem személyben akarom őt bántani, hiszen egy komplett értelmiség garnitúra él ebből a vallásháborúból. Persze. Halló, halló! Szevasztok, Gyula vagyok. Szia. Ugyan mondjátok már meg itten, az előbb említettétek ezt a vallásháborút, hogy szerintetek melyik vallások háborúznak egymással? A Viktor vallás és a Ferenc vallás, vagy jó, a Viktor vallás ne és az anti-Viktor. Azt hiszem, hogy te most azt kérdezed, hogy Teddy szerint melyik vallások, ugye? Mert őneki az... Hát ti mondtátok. Szerintünk nincs vallásháború. Igen, tehát szerintem... Farkasházi Tivadarnak van ez az aggodalma, hogy valójában még szörnyűbb helyzet. Jó, meggyőztetek, tehát visszautaltatok a Farkasházira. Igen. Most már csak akkor ezt komolyan, ez most nem konkrét, hanem egy általános kérdés. Szeretlek hallgatni benneteket, bár nem vagyunk egy korosztály, de olyan jó pofák vagytok, stb. Egy problémám van azért ezzel a műsorral. Mégpedig a lényege az elnevezés. Azt mondjátok, hogy Demokrácia RT. Én ennek a részvénytársaságnak egyetlen részvényért egy félért nem adnék. Azt értem ez alatt, hogy a demokráciáért, nem a ti műsorotokért, olyan, hogy demokrácia nincs. A demokrácia a zavarosban való halászásnak a legkitűnőbb táptalaja. Semminek nincsen felelőse. Bárki bármit csinálhat, soha nem rúgják tökön, semmi baja nem lesz. Ez általában a demokrácia, vagy a mai magyar demokrácia leírása? Hogyha tágon kérdezitek a dolgot, akkor általában. Máshol is, csak persze más formában, meg és más... Mit tudsz helyette ajánlani? Na most ez egy nagyon jó kérdés, most nem akarom azt mondani, hogy a sokat emlegetett Churchill, a maga pederasta mi voltában, ezt nem én találtam ki, ezt mondták egyébként a Királyi Magyar Rádióban is, tehát én most akkor csak idéztem. Ő azt mondta volt, hogy ugye hát ugye a demokrácia az nem jó, de nem tudunk helyette jobbat. Ez még attól engem nem nyugtat meg, mert ha ez így van, akkor én ki kell, hogy kapcsoljam magam, pártoktól, kormányoktól függetlenné kell tegyem magam, és akkor én most a legradikálisabb individualista leszek. Mert nem tudok más csinálni. A demokrácia az úgy, ahogy van, egy nagy zagyvaság. Most ne kérdezzétek meg tőlem, hogy mi a jó helyette. Nem akarok válaszolni rá, nem is tudok talán, de hogy nem jó, az biztos. Na most ilyenkor már az embernek csak önvédelemre kell berendezkedni, nem tudok mást mondani. Teljesen ki kell kapcsolni a társadalmat magam körül, mert nincs semmi értelme az egésznek. Hát köszönjük szépen. A demokrácia az úgy, ahogy van, egy nagy zagyvaság. A halál komolyan mondom neked, hogyha bármiféle konkrét kérdés, probléma fölmerül, arról nagyon szívesen hajlandó vagyok elvitatkozni, de azt, hogy ti ezt a műsor Demokrácia RT-nek hívjátok, azt én nem találom célszerűnek, mert nem jó. Van ebben irónia is. Hát jó, de hát akkor, hogyha most ironikusak vagyunk... De azt hiszem, hogy nem csak hogy irónia, hanem pont az, amit elmondtál, azt próbálja maga ez a belső ellentmondás, hogy beszültséget felmutat. De azért tegyük hozzá, hogy a készítők azért hisznek a demokráciába, hisznek a jogállamba, hisznek ezekben az értékekben, amiket mondjuk a demokrácia szóval szoktunk körülírni. Tehát, és nem is bár, csak bár az egyik... létrehoz olyan műsornak, hogy ott itt fél órán keresztül cáfolta ezt. Tehát, hogy... Persze. Na most, hogyha azt mondjátok ti, hogy ebben van irónia, ha most én nagyon ironikus akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy akkor legyetek inkább Szellemi Onánia RT. Vagy valami hasonló. Reméljük, hogy ez irónia. Együtt vagy. Csináljuk. Köszönjük. Hát köszönjük szépen, lehet, hogy az valóban kifejezőbb lenne. Viszont hallásra. Szevasztok. Azért valamit a demokrácia védelmében muszáj elmondanom. Én azért szeretem a demokráciát, és azért jövök szívesen egy Demokrácia RT nevű műsorba, mert a demokráciában az a jó, hogyha jó, hogy lehet rajta változtatni, hogy mindig megújíthatjuk, hogyha valami nem tetszik, akkor válthatunk, változtathatunk, nem csak pártot válthatunk le, hanem akár a rendszeren is változtathatunk, mert elmondhatjuk a véleményünket. Tehát van korrekciós lehetőség. Ha egy jó diktátor vezet minket, akkor sincs korrekciós lehetőség, és ha egy rossz diktátor vezet, akkor se, és azért annyira nem hiszek például a jó diktátorokban. Úgyhogy korrigáljunk, és az nem tetszik, amikor például nem engedik korrigálni az embereket, vagy nem engedik kifejezni a korrekciós szándékukat. Akkor esemesek, a demokratúra nem új szó. Ez egy olyan vezetési stílus, amikor közösen meghatározzuk a célt, és aztán diktatórikus módon megvalósítjuk. Hát viszont ez esetben akkor viszont Pokorni rosszul használta, amikor Gyurcsány kapcsán mondta, hiszen... Nem közös volt. Hát messze volt. Összeültünk 81 asztalnál, ugye az összedi beszédnek a megfelelő részlete. Hát, a közösen meghatározott célok azok talán, hogyha tényleg van egy ilyen definíció, és hát biztos van, mert miért ne lenne, akkor a Gyurcsányi... vezetési stílus nem biztos, hogy belefér. Na mindegy. Sziasztok! Orbán, amikor páncélozott autójában elegánsan lelépett, miért nem figyelmeztette a rajongóit, hogy húzzanak el, mert jön a rendőratak? Sziasztok! Bocs, hogy belekotyogok, de a szignálatokban is benne van, hogy ugyanazon pénzért meg két oldala. Hol itt a választás joga? Majd! Kezd unalmas lenni az Orbán fóbiátok, írja az SMS író. Senki nem tökéletes, még ti sem. Olyan kormány sosem volt és sosem lesz, ami mindenkinek tetszik. Nem az a baj, hogy szidjátok őket, hanem az, hogy igazi alternatívát ti sem tudtok mondani. És zárójelbe teszi, Orbán alatt nem féltek az emberek, és nem voltak rendszeresek a tüntetések, mint most. Aztán telefon. Halló, halló! Jó estét kívánok, szervusz, Tibi bácsi vagyok. Jó estét! Előző telefonálóban kezdett szimpatikus lenni tulajdonképpen, mert pont erről akartam én is beszélni talán azért, hogy a fikázás helyett, amit megteszünk lépten nyomon nap, mint nap, itt is, ott is, amott is, együtt kéne gondolkodnunk valami olyan dolgon, ami előbbre visz. Tehát én úgy láttam, hogy ideológiák mentén ezt az országot rendszerű nem lehet. Föl kell adni mindenféle ideológiával, kitalálni valami olyan dolgot, nem átveszünk innen-onnan tértelgetve, hanem azon gondolkodni, hogy nekünk itt az országban mit kéne csinálni ahhoz, hogy mindenkinek jó legyen, helyreállítva a tisztességet, a becsületet és egyéb régi értékeket, és ementén valamit kitalálni, ami nem majmolása valaminek. Tudom, hogy nagy dolgok, de ezen kéne gondolkodnunk. Köszönjük szépen a véleményedet. Az ideológiamentességgel azért elég nagy gond van, mert ha valakinek nincs ideológiája, akkor nem tudunk rajta mit számon kérni. Tehát ha valakinek van egy ideológiája, akkor azt lehet mondani, hogy ő azt követi el. Mi megszavaztuk, hogy például nem lehet előre minden helyzetre fölkészülni, ha valaki mondjuk háború ellenes ideológiával rendelkezik, és jön egy háború, akkor valamit elvárhatunk tőle. Ha valaki az erőszakban hisz a ideológiája szerint, akkor az. Nyilván mindenki szerint jót kéne csinálni az országnak, az ideológiák szerint különböző a jó. De azt hiszem, hogy erre van válasz, hogy nem ideológiája van, hanem programja van, és a programot kéred számon. Nem biztos, tehát szerintem ez nem biztos, hogy jó válasz, de azt hiszem, ezt mondanák válasznak. Szerintem a betelfeláló az egy ilyen pragmatikus gondolkodást akar, amelyik nem azt kell néznie, hogy éppen most az ellenségnek, az politikai ellenfélnek az most jó-e vagy rossz-e, hanem azt kell néznie, hogy ez így működőképes, jó-e és 20 év múlva működni fog. Tehát, hogy valami ilyesmi hozzáállás. Nekem különben meggyőződésem, hogy egy végtelen idealizmus az, amikor az emberek azt gondolják, hogy itt bármit lehet változtatni. Tehát, hogyha csak így globálisabban nézzük a világot, itt van mondjuk a globális felmelegedés, amit mindenki tud, hogy egy katasztrófa, felé halad az emberiség, mint egy elmebeteg őrült. És mégis nem tesz igazából komolyan senki semmit. Mert egész egyszerűen az embernek az önző természetéből az következik, hogy képtelen alárendelődni hosszú távon olyan magasabb rendű értékeknek, de ugyanez volt ugye ez a kommunizmus azért, ez is. Biztos, valamikor elkezdődött, valamikor akik még csinálták az elején, azok hittek abba, hogy egyenlőség, stb. Aztán 20 év múlva, hogy nem, Kádár János valamelyik vadászházában találták magukat, ahol jókat piáltak, vadakat lőttek, és úgy éltek, mint 30 évvel azelőtt a földes urak. Egész egyszerűen ilyen az emberi természet, hogy végtelenül önző, végtelenül... Ez is benne van az emberi természetben, de benne van más is. Nagyon sajnálom, nincs itt pont Váradi Tibor, a humanista párt elnöke, biztos elmondaná, hogy de azért egy csomó mindent meg lehet csinálni. Tehát szerintem azért valamilyen szinten mi is akkor a globális felmelegedés a szekerét toljuk, ha azt mondjuk, hogy úgysem lehet semmit se csinálni. Mert akkor tényleg egy következtetés marad, hogy fogyasz, élvezd, és ne csinálj semmit. Tehát akkor megint mi is beszoktunk valamit, azt szoktuk be, hogy adjuk föl. Szerintem nem tudjuk biztosan, nyilván senki nem állíthatja, hogy igen, majd megállítjuk, és minden szép és jó lesz, de ha még indulás előtt föladjuk, még el se jött az a pillanat, amikor megpróbáltunk volna valamit csinálni, de föladtuk, akkor tudja, hogy semmi nem fog sikerülni. Hányszor próbáltak ebbe az országba több-kevesebb jó szándékkal változtatni, hogy jobban éljünk, hogy normálisabb körülmények között éljünk, és hányszor sikerült? De ezt nincs jogunk föladni. Tehát ez nem úgy működik, hogy egyszer majd, ez pont a kommunista ideológia volt, hogy majd egyszer odáig jutnak a változások, hogy akkor már minden nagyon jó lesz. Ez nem így van, hanem folyamatosan mindenkinek, minden nemzedéknek meg kell tenni a maga részét, amit tud, meg kell próbálnia megtenni. Most nekünk kicsit nagyobb falat jut a mondjuk a bolygó megmentése, na boom, de hát mi ezt próbáljuk meg. Azt nem lehet mondani, hogy hát már egy csomószor megpróbáltunk egy jó világot teremteni, és nem jött össze, hát akkor csókolom. Szabolcs, te milyen vagy? Te örök optimista? Nem optimista, én is azt hiszem, hogy tehát abban van igazság, hogy az emberi természetben, hát ez közhely igazából, tehát hogy nem csak ez a fertő van. Kizárólag hanem... közhelyeket nyomok, tehát hogy nyugodtan. De nem, hát amit én adnék hozzá, az lenne a másik oldal ugyanannak a közhelynek, hogy azért döbbenetes, hogy az emberi hitvánságnak és az emberi jóra valóságnak, vagy nagyszerűségnek milyen elegye lehet akár egyetlen emberben is, és a tetteinkben, és nekem még szimpatikus. Ez én sem hiszem azt, hogy föl lehet adni. Tehát nem az, hogy nem szabad, nem lehetséges. Nem történik meg, hogy föladjuk, mindig előre próbálunk lépni egyet. Hát nem tudom, szerintem például van egy csomó nagy vallásalapító, mondjuk Buddha, aki igazából ezt a fajta harcot feladja. Tehát kivonul az egészből, és azt mondja, hogy nem, köszönöm szépen, neki nem kell. Tehát, hogy én nem tudom, hogy miért kell azt gondolni, hogy ez igenis küldetés, hogy meg kell javítani ezt az országot. Szerintem ez az ország úgy alkalmatlan, úgy működésképtelen, ahogy van. Változtatni rajta? Semmi esély. Igazából 30-as években tök itt tartottunk, előtte a monarchia alatt. Nem itt tartottunk, ez nem igaz, hogy a 30-as években ugyanott tartottunk, mint most. Én jó néhány emberrel beszélgettem, aki 30-as években... Beteges gyűlölködés volt a társadalomban. Te értelmiségről beszélsz. A 30-as években olyan szegénység volt általános, ami most még mindig létezik Magyarországon, de például speciál több szegény volt akkor, mint most. Nem azt mondom, hogy a világ ment előrébb, hanem azt mondom, hogy vannak változások. Most lehet vitatkozni, hogy jó vagy rossz, de nem lehet azt mondani, hogy minden ugyanolyan, mint volt, úgyse történik semmi, és ezért ne is csináljunk semmit. Tehát ebből nem következik semmi sem, én azt gondolom. Mondjad. A hangsúlyok mindig eltolódnak, és az a probléma, hogy na most megszakadt bennem a gondolat. Az a ja, probléma. Igen, tehát az a probléma, hogy amikor ilyen fejlődést akarunk mi valahogy fölépíteni, vagy ugye összehasonlítást teszünk, akkor mindig egy szempontot találunk ahhoz. Hogy például azt mondod, a szegénység nagyobb volt, de ez a szegénységet egy ilyen értékként, ugye te ezzel posztulálod. Viszont a kérdést úgy föl lehet tenni, hogy valami fajta összjólét összképében van-e lényegi fejlődés, és ilyenkor nagyon könnyen szkeptikus az ember. Én csak azt mondom, hogy volt nincs, változás. De én azt mondom, hogy például az emberi boldogság, ugye az nehezen mérhető faktor, de az ember könnyen, intuitíven elfogadja azt, hogy valahogy hogy boldogabbak nem lettünk. Sőt, lehet, hogy például ez irányban még rosszabb csak az a derül helyzet. Ki, hogy ez egy nagyon rossz mérőszám, amivel nem lehet semmit se kezdeni. Szerintem az derül ki belőle, hogy változott? Nem, az derül ki, hogy nem tudjuk értelmezni azt, hogy az összboldogság változott-e. Mert például emberenként kell összesíteni, vagy 10 ember boldogsága összemérhető, egy nem, ember nagy boldogság. Nem, ez nehéz, de nyilván. Jó, Szabolcs, hogy teljesen igazolhat, nem, mert meg kell nézni, hogy hány ember depressziós, mert... De miért választott ki ezt az egy mutatót? Azért mondom, hogy mindig kiválasztunk egy mutatót. Hogy milyen hosszú az étel. Én Szabolcsra egyetértek, tehát mindig kiválasztunk egy mutatót, és azt szerint lehet előrébb, hátrébb, változatlan kimutatni. Én azt állítom, hogy nem lehet egy összmutatót kihozni, ami alapján biztosan megmondjuk, de azért azt lehet mondani, hogy változás van. Lehet, hogy esetleg az irányán lehet vitatkozni, de nem minden ugyanolyan, mint volt. Én erre egyébként azt mondom, hogy egyébként, szóval, hogyha még nem is tudjuk ezt a fejlődést kimutatni, még akkor sem következik ebből, hogy föl kell adni azt, hogy ezért harcunk. És ebben van igazság. Vannak, hogy a nem tudom, a buddhizmusban például kilépnek ebből a mániából. Csak ebben én menthetetlenül európai vagyok. Szóval az már nem megy. Egyébként konkrétan a demokráciával kapcsolatban kicsit visszaugrnék a valóságba. Szerintem a magyar valóság az, hogy az emberek nem különösebben akartak demokráciát Magyarországon, és kicsit reagálnék az egyik telefonáló véleményére is, hanem Magyarországon alapvetően egy Ausztria életszínvonalat akartak. Egy mondjuk kapitalizmus sem igazán, hanem azt, hogy ugyanaz az élet színvonal meglehessen, ami mondjuk a Mária Hilfer Strasszén, vagy nem tudom hol tükröződött. És az emberek azt mondják most, hogy csak jól kéne csinálni a dolgokat, nem érdekli őket az ideológia, hanem jól kéne csinálni, hogy eljussunk egy ilyenfajta mondjuk gazdagsághoz, vagy egy jóléthez. És valójában a demokráciát ilyen szempontból lehet akár koloncnak is tartani, és azt gondolni, hogy lehet, hogy más utakon hamarabb jutottunk volna el abba a jólétbe. És ilyen szempontból viszont az embereket én bírálnám, és saját magamat is, amikor ennyire a pénztárcája alapján ítél, mert én is a pénztárcám alapján ítélek, és mindenki a pénztárcája alapján ítél. Erről van szó, hogy hány darab büféi, meg dohányzói, meg sarki beszélgetésbe, vagy rokon látogatási beszélgetésbe belehallgatsz. 100-ból 95-ben lesz szó erről, hogy újfajta problémákat kreáltunk magunknak. Nem a boldog talanságnak új módjait találtuk meg, hogy most én is benne vagyok abban, hogy én is csak a pénz alapján ítélek, én is csak a stresszt fokozom magamba, hogy én is 12 órát dolgozom, és mindenki panaszkodik arról, hogy belelépett ebbe a mókuskerékbe, mondjuk nekünk most az új boldogtalanság, és megtaláljuk a módját annak, hogy kitöltsük ezt a tálat. Jó, én hogy mondjam, hogy érthető legyen, tehát próbáld meg menni, ereszkedj le. Tehát, hogy nem fog menni, de én egész egyszerűen, tehát biztos, hogy van változás. A változást azt én magam sem tagadom. Persze, más a világ, mint a 30-as években, vannak most már autók, viszonylag elterjedtek. Az, hogy a szegénység az mekkora, hogy mondjuk I.S. Gyula puszták népe, a szörnyebb helyzet, vagy mondjuk Ferge Zsuzsának a szociológiai tanulmányai, a különböző... Nem verseny, csak... Te mondtad azt, hogy akkor rosszabb volt. Én nem tudom. Én nem tudom, hogy mi a rosszabb. A 30-as években egy adott termelési színvonalon, amikor az ország 95%-ának nem jutott mondjuk normális orvosi ellátás, még a korszínvonalán sem, és ehhez képest mondjuk volt 40%, aki éhezett, miközben ma egy lényegesen nagyobb gazdasági teljesítőképességgel tartunk ott, hogy ugyanúgy 95% nem jut rendes orvosi ellátáshoz, és ugyanúgy 40%-éhez. Azért a mostani orvosi ellátással óriási problémák vannak, de a 30-as évekbeli orvosi ellátással a korszínvonalához képest, hát, állítom, hogy a mai magyar egészségügyi rendszer az jobban le van szakadva az európaitól, mint a 30-as évek Magyarországa. Magyarul emelted a lécet. Hogy bármifajta emlékezés állítom lenne. Tehát valószínűleg egy ilyen evolúció hívő, vagy társadalmi fejlődésben hívő azt mondaná, hogy azzal a szóval van baj, amit kimondtál, hogy a kor színvonala. Tehát emeled a lécet, mert a kor színvonala is változik, nem, és hát ezzel elfogadod a fejlődést. A technikai fejlődés az biztosan egy létező valóság. Annyira létező valóság, hogy valószínűleg ennek a technikai fejlődésnek a következtében ki fogjuk érteni a bolygón mindenfajta életet az emberen kívül, és legvégül saját magunkat is. Mondjuk esetleg a vírusokat nem. Tehát vannak olyan életformák, amikhez nem tudunk hozzáérni. Hát igazából... ember nélkül akkor vírus se lesz, mert nincs kiben éljen szegény jó vírus. Egymásban. Én nem tudom, hogy ezek a vírusok hol élnek, meg hogy szaporodnak. De az biztos, hogy a technikai fejlődés az letagadhatatlan. Látjuk, hogy hova viszi a világot, miközben én magam is azt mondom, hogy egy tök jó dolog, meg én magam is élek a kényelmével, meg a különböző lehetőségeivel. A másik része meg az, hogy itt arról beszélünk, hogy a magyar társadalom az vajon mennyire fontosak ezek az értékek. Ugye Pokorni is az említett beszédben így arról beszél, hogy itt a demokrácia van nagy bajban, és neked van abszolút igazad. Magyarországon igazából a társadalmat, a széles társadalmat szerintem 95-96%-ban tökre nem érdekli az, hogy demokrácia van, tökre nem érdekli a szabadságjogoknak a helyzete, a szólásszabadság. Nézzük meg, az ország egyik fele tapsolt és felállva ünnepelte a keménykezű miniszterelnököt, Orbán Viktort, amikor megmondta, hogy ellenzék nélkül is van parlament, amikor három hetenkéntiek lettek a parlamenti ülésezések. Ma az országnak a másik fele felállva ünnepi Gergényit, aki a lehető legbrutálisabb és hát keményebb módon. Pontosan, és nem lehet mind a kettő igaz egyszerre. És ugyanazok az emberek, tehát azok az emberek, akiknek fájt az, és teljes joggal fájt az, ami történt Orbán Viktor alatt a magyar demokratikus működésben, azok a zavarok. Azok az emberek, azok most nagyon-nagyon nagy részt elfogadják azt, hogy amit a Gergényi csinál. Miközben a másik oldalon fordítva ugyanígy működik, mert igazából senkinek nem fontos. Ezek igazából nem fontos dolgok, akkor fontos, hogyha egy évként oda lehet a másiknak a tarkójához rakni, hogy na, adjad meg magad, mert ez az érvez milyen jól hangzik. Ez egész csak verbalitás. Nincsen igazán ezeknek a szavaknak semmifajta tartalma. Számon lehet itt bárkiről bármit kérni, elmondani, hogy Tyomba kormányoz a miniszterelnök. Hát hallottuk az alatt a 4 év alatt, amíg a Fidesz volt. Hány olyan eset volt, amikor nem engedtek parlamenti vizsgálóbizottságot, hogy kivizsgálják, hogy mi történt, és hogy ment például a kormányzásnak a működése. Vajon nem süttyomba való kormányzás-e az, amikor mondjuk a kormány elveti annak a lehetőségét, hogy feljegyzések készüljenek a kormányülésekről. Titkosította az utazásokkal kapcsolatos... 80 évre titkosít információkat, és akkor pont ugyanazoknak az embereknek, akiknek az összödi beszéd fáj, ez akkor nem fájt. Pedig jó, összöd az nagyon durva volt, de egy lájtosabb verzió, és én most tényleg nem akarok egy gyűlöletbeszédet tartani Orbán Viktor ellen, meg a Fidesz ellen. Azt gondolom, hogy Orbán sem és az MSZP sem csinál más, mint amit a magyar társadalom nagyjából elvár tőlük. A magyar társadalomnak szüksége van arra, hogy legyen egy ilyen eszkalált háborús állapot, mert az emberek egyre nehezebben élnek, az emberek rosszul élnek, az emberek igazán nem látnak perspektívát az életükben, nem látják azt, hogy a munkájukkal 5 év múlva, 10 év múlva előrébb tarthatnak, lesz nagyobb házuk, viszont kell valami. Hát, hogyha kenyér nincs, akkor viszont kell a cirkusz, és hát azért annál szórakoztatóbb dolog, hogy az ember látja a kivéreresedett pofájú politikusokat, ahogy egymást anyázzák, az elég. Hát, de, hogyha meg nem elég, akkor meg van valóság. De nem a mi torkunkról van szó, hogy egyre durvább dolgokat nyomtak le a különböző kormányok, és mindig az előző azt mondta, hogy aha, szóval ez is lement, akkor még lehet egy picit durvítani a dolgokon. ezt is lenyeltétek a következőt. Tehát ilyen értelemben nem tennék különbséget, és azért, aki SMS-ben úgy látja, hogy Orbánt vagy Gyurcsányt szidjuk, és a másikat dicsérjük, hát gondolom ilyen utóbbit azért elég kevesen írhattak nekünk vádként. Itt arról van pusztán szó, hogy most éppen az MSZP dugott le valami még durvábbat a torkunkon, konkrétan a rendőrségi fellépést, vagy a kordonnak a tartását, vagy sorolhatnánk néhány dolgot. Igen, ők már eddig tudták, és a félelmem az, hogyha itt bármilyen kormányváltás jön, és most ezzel nem a Fidesz szidom, hanem együtt szidom az MSZP-t és a Fidesz kedves hallgatók, ha valaki félreértette volna, akkor megint le fognak valami még durvábbat próbálni nyomni a torkunkon, és azért lehet, hogy most már ideje lenne fölöklendezni azt, amit próbálnak lenyomni, nem? Nekem régi elméletem, és amikor a társadalmat tettem felelőssé így globálisan azért, ami történt mondjuk a TV-székháznál, mert azt gondolom, hogy a társadalom nem működik akkor, amikor ilyen módon nyilvánulnak meg érzelmek, meg indulatok, akkor el kell mondanom, hogy ez a társadalom, ez pont ilyen politikai elitet érdemel. Tehát most persze lehet mondani, hogy Gyurcsány Ferenc az egy milyen rossz ember, aki össze, mit tudom én, ügyeskedett milliárdokat, utána a pult alól összeszedett milliárdokat, majd a pult alól kormányzott, de igazából lássuk már, ebbe az országban mindenki azon szocializálódik, hogy ügyeskedni kell, pult alól kell vásárolni, vagy igyekezni elintézni, hogy a pult alól vásárolhassál. Ugyanez volt persze a kommunizmusban, akkor is de nem hiszem, hogy meg kellett korrumpálni kellett XY-t, és akkor hozzájutottál gyorsabban az autóhoz, hozzájutottál mondjuk a jobb minőségű élelmiszerhez, és ez a társadalom erre van szocializálva, értelemszerűen ilyenek a politikusaik is, mert ilyen a társadalom, tehát hogy egyetlen társadalom de se tud igaz, jobb hogy... politikai elitet kitermelni, mint amilyen ő maga. Ez nyilvánvalóan igaz, és ez egy szólam is igazából, hogy természetesen olyan a vezetése egy országnak, amilyen maga az ország társadalma. Másrészt azt hiszem, hogy itt vigyázni kell, mert ez egy nagyon csábító érvelés, amiben könnyen belecsúszik az ember, nem? Hogy azzal, hogy én azt mondom, hogy a társadalom hibás, mint hogyha kívül helyezném magam ezen, és így fölnemelkedve rálátnék erre, és akkor az ember így tetszelegni tud magának ebben a pozícióban. Én imádok tetszelegni magamnak. Szóval szerintem ezzel vigyázni kell, nem? Szóval ennyire lebecsülni én nem tenném az embereket. Én azt mondom, hogy nem 95% azért, akinek csak ez kell. Hanem lényegesen, tehát itt azért van jelentős. Nagyon jelentős része a társadalomnak, amelyik érett és érettebb politikai kultúrát kívánnak. Ezen kívül ez magyarázat lehet, de mentség nem. Tehát oké, értjük, hogy ezért vannak ilyen politikusaik, de akkor nem mondjuk azt, hogy oké, tehát akkor ezért vannak ilyen politikusaik, akkor ez így mind oké. Tehát valahol ebből ki kell lépni, akár olyan áron is, hogy igen, egy picit javulnak a politikusaink, fognak, nem hiszem, de mondjuk valahogy mégiscsak bírálnunk kell őket, ha elkövetnek valamit. Nem mondhatjuk azt felmentésül, hogy na hát ilyen az a társadalom, hát ebből ilyen politikusok következnek, tulajdonképpen nem is érdemünk jobbat, és akkor megint azt mondom, hogy menjünk haza. Én azt egyébként katasztrófának tartom, hogy pont az a, ugye vannak ilyen szép elnevezések, hogy a véleményformáló értelmiség például, hogy mondjuk a Gyurcsány összödi beszéd, hát remélem nem. Most épp én, akkor formálok gyorsan. Tehát, hogy az összödi beszéd után, akik mondjuk, hogy ennek a társadalomnak le kellett volna dobnia magáról ezt a vezetőt. Mert ez nem történhet meg. Különben jóvá hagyjuk ugye azt, és igazoljuk azt, hogy mi vagyunk a felelősek. De sajnos ugye csak ott a Kossuth téren próbálták páran, akik ott voltak, vegyes szellemi és kulturáltsági színvonalon. Sajnos például és olyan ez a színvonalon, hogy formáról... nem mindenki akart oda menni attól a színvonaltól. Azért ez is probléma. Ez is probléma. De azok, akik mondjuk, tehát hogy a véleményformáló értelmiségnek sem alakult ki egy olyan kultúrált köre, amelyik egyensúlyban tudna maradni, és tényleg valamifajta objektivitással számon kérne, mondjuk Gyurcsány Ferencen egy ilyen megjegyzés, mert nem teheti, mert retteg attól, hogy mondjuk a másik oldalt hatalomba segíti. És ez katasztrófa, hogy gyakorlatilag szerintem ma nincsen olyan értelmiségünk és olyan kultúrában, médiában jelenlévő kör, aki hitelesen tudna a társadalomnak ezt a fajta önvédelmét ellátni. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A részvénytársaság menedzsmentjének egy csoportja az RT pénztárához ment követelve, hogy a cég szerezzen érvényt a mindenkire egyformán kötelező számviteli törvénynek. Az RT hibázott, amikor részlegünk tagjainak pénzt fizetett ki, számla bemutatása nélkül, a számviteli törvényt figyelmen kívül hagyva, súlyosan károsítva a menedzsment és a menedzseri munka hitelességét és tekintélyét nyilatkozta a karizmatikus cégvezér tudósítónknak. Most ezt a pénzt fillére pontosan visszajuttatjuk oda, ahova való. A kasszába. Ha ezt ma nem sikerül megtennünk, holnap is megpróbáljuk, tájékoztatta munkatársunkat a menedzsment elnöke. Arra a kérdésre, hogy miből fizetik ezt vissza azok a menedzserek, akik már elköltötték, indulatosan csak ennyit felelt. Mit tudom én, menjenek el dolgozni, vagy gyűjtsenek fémet. Most stúdió. És az SMS-ek. Tisztelt Vícsuhan, írja egy hallgató egy másik hallgatónak. A legnagyobb civil szervezetek a szakszervezetek. Nézd meg a vezetőiket, mind a parlamentben ülnek. Akkor a kormány definíciója, gazdaságilag vadkapitalisták, közigazgatásilag kommunisták szerintem. Nemzeti ünnepet a magyar parlament hagyja jóvá, ünnepnap, munkaszüneti nap, meg kell szavazniuk, érted? Ha nem, ott az alkotmánybíróság segít. Ez mire utal ez az volt SMS? Volt egy ilyen SMS, ami egy másik SMS, a nemzeti ünnepekre vonatkozóan, igen. Hogy? Hogy miszerint azok csak ünnepek és az emlékezés helye, nem pedig a politizálásnak, ha jól emlékszem. Akkor mert ez érdekes, hogy március 15-ével kapcsolatban így folyamatosan most arról beszélnek, hogy az ünnep méltósága az... Az embereknek vissza kell adni. Az nem tűri, ugye ez az MSZP-nek a hivatalos verziója, az nem tűri a napi politizálás, meg nem tudom én. Ez a felháborító süket. Abszolút politika, mondja az MSZP. Én emlékszem arra, amikor Demszky Gábor, nem is tudom, hogy melyik március 15-én, talán a választások utáni első március 15-én beszédét úgy kezdte, hogy hideg szellők jönnek, vagy tehát az időjárásra utalt, és talán egy kőkeményen neki ment az Antal kormányzatnak különböző döntések. Hát ő nem MSZP-s. Na jó, tehát hogy ez is tényleg olyan irreális, hogy most így kitalálják, hogy március 15-e, hogy az ilyen milyen hihetetlenül emelkedett ünnep, már lassan ott fogunk tartani, hogy az MSZP az azt fogja állítani, hogy hát olyasmi, mint a karácsony, otthon kell lenni a szeretteinkkel, megölelni egymást, és Kossuthra megy. Felállítunk egy kis Petőfit. Igen, egy kis Petőfi szobor előtt összegyűl a család, megfogja egymás kezét, éneklünk, ajándékot adunk, mert ajándékot adni az mindig jó, jó a gazdaságnak, jó a multinacionális cégeknek, és hogyha hitelre veszel az ajándékot, akkor még a bankoknak is jó. Tehát, Gyurcsány Ferenc fog beszédet mondani valahol, szerintetek? Tehát ő engedelmeskedni fog az emet? Szerintem nem fog. Én szerintem azért van első, hogy valamilyen zártabb körben elhangzik, amit azért mondjuk a tévéhíradók be fognak mutatni. De lehet, hogy csak én rossz jós vagyok. Hát ugye most ez Fodor Gábornak a hihetetlen elnökválasztási kampányának a nagy durranása ez, hogy ő kitalálta, tehát hogy így Gyurcsány az viszonylag elegánsan így úgy gondolta, hogy mi a fenének megkockáztatni még egy olyan típusú ünnepségsorozatot, mint amilyen október 23-a volt, ugye, amikor fütyülték, megdobálták, meg minden módon provokálták, és hát úgy gondolta, és ez furcsa különben Gyurcsány Ferenctől, mert én azt gondolnám, hogy ő hihetetlenül élvezi ezeket a helyzeteket. Tehát, hogy így hogyha így arról lenne szó, hogy így repül a narancs, így legszívesebben így oda dobná magát, hogy találja is el. Három kamera háromszögből, és utána egész nap az menne a tévéhíradóba, hogy Gyurcsány Ferencet egy narancssal megdobták, Lendva Ildikó egyből kis fekete kosztümben megjelenne, és fátyolos hangon elmondaná, hogy az erőszak az az utcán van, idáig fajult a Fidesz politikája, hogy már a miniszterelnöknek a testépsége sincsen biztonságban, és akkor... És Orbán Viktor kérjen bocsánatot alapvetően, azért az benne lenne. Mondjuk lehetne egy ilyen pozitív kifejlés, nem tudom, hogy arról beszélni. Lehet egy ilyen pozitív végkivenetel, hogy Demszky Gábor így azt mondja, hogy vasprefektus, kemés, amit te művelsz itt. Akarod, erősebb kéz. Egy sokkal erősebb kezű ember kell, és importálunk valakit Észak-Koreából. És mi, hogy jön Fodor Gábor a képbe? És Fodor Gábor volt az, aki azt mondta, hogy ugye ez elhibázott ez a miniszterelnöki bejelentés, és igenis ki kell menni az utcára ünnepelni, igenis a miniszterelnök tartson beszédet, mert ettől nem kell félni, meg nem tudom én, de micsoda különben bizonyos tekintetben abszolút igaza van. Szerintem is igaza van, ezzel ő burkoltan azt mondja ki, hogy vagy lássuk be, hogy a miniszterelnök már vállalhatatlan, és akkor szerintem nem akarok Fodor Gábor szájába semmit se adni, mert nyilván ilyet nem mer neki mondani, vagy nem mondana ki, de hogy vagy vállalhatatlan a miniszterelnök, vagy ha meg nem, akkor mondjon beszédet, és akkor tessék eldönteni, hogy most akkor eltetszik-e vállalni a felelősséget, vagy nem? Nem tudom, lehet, hogy én csak belehallucinálok valamit Fodor Gábor szavaiba. Jó, szerintem belehallucinálsz. Szerintem is sajnos. Tehát, hogy alapvetően Fodor így azt akarja ezzel a bejelentésével felmutatni az SZDSZ lakság felé. Hogy én tökösebb csávó vagyok. Egy tökös csávó vagyok. Tehát, hogy ne féljetek, Orbán Viktor ellen lesz az, aki az utcára viszi az embereket, ha más nem én leszek. Hát az nagyon furcsa, hogy Fodor Gábort elképzelni egy ilyen ellenmenet elején, ahol tényleg a fizikai harcra viszi a csapatokat. Tehát ezt nehezen tudom elképzelni. Jó, Fodor Gáborról ezt sokoknál fogva nem lehet elképzelni, de ettől függetlenül hát a kampánytanácsadói biztos megmondták neki, hogy az SZDSZ-be ez így népszerű, meg az SZDSZ-be ez így frankó. Jó, csak ennél rosszabb népszerűség is van, tehát ő mondjuk nem Baranyába ment le vásárolni, és nem Fodor Gábornak kampányolt ilyen szempontból, bár kétségtelen. Bár kívánod, hogy nyerjen. Én kívánom, hogy Kóka ne nyerjen, de igazából Fodor Gáborban nulla mértékben reménykedek, csak viszont Kókáról biztosan tudom, hogy az nagyon gáz. Hol tartottunk? Na mindegy, is bevetette a Fodor ugye ezt az ötletet, ami szerintem egy tök reális, tehát a Gyurcsány részéről egy tök jó elképzelés volt, hogy és bizonyos szempontból jogos is, hogy itt van az összödi beszéd, ami azért még viszonylag élénken él az embereknek az emlékezetébe. Itt vannak a különböző utcai zavargások, amik szintén élénken élnek az emberek emlékezetébe, és itt van millió megszorítás, meg nem tudom én milyen csomag. Most ezek után azért baromi nehéz felállni, és március 15-e kapcsán egy ünnepi beszédet tartani. Baromi igazán nehéz felállni, de föl kéne állni, nem? Csak nem a pulpitisra. Jó, de úgy látszik, hogy ez a bőr már nincsen ott Gyurcsánynak az arcán, tehát hogy így felálljon. Ajaj, ő is kopik. Mert ugye egy márciusi 15-e az miről szól? Arról szól március 15-e, hogy az ember feleveleníti a nagy elődöket, Kossuthot, Széchenyit, a Reformkor nemzedékét és Petőfit, és azt mondja, hogy na vajon ezek az emberek, hogyha látnák ezt a mai Magyarországot, akkor hogy gondolkodnának róla, mit tennének? És most neki fel kéne állnia, és azt kéne mondania, hogy lehet, hogy persze nem ilyen direkt, valamilyen szofisztikált formába, de egész egyszerűen elképzelhetetlen egy ünnepi beszédben más üzenet, azt kéne mondania, ha itt lenne Petőfi, ha itt lenne Kossuth és itt lenne Széchenyi, akkor ők azt mondanák, hogy tök rendben van minden, amit a Gyurcsány csinál, és hajrá előre, bátran, keményen. És mondjuk ő ezt, tehát hogy azért sok bőr van az arcán, az látszik, mert például ugye Che Guevarával ezt megtette. Pont ezt akartam, hogy Che Guevara előtt, kép előtt beszél, Petőfi az már kemény lenne. Jó, azt hiszem, jó, valahol úgy látszik, hogy véget ért, tehát hogy a Gyurcsány is kimerül. Volt ilyen, bocsánat, Che Guevara kép előtt beszél, olyan, Gyurcsány olyan. Ferenc. Hát volt Cseh Fesztivál Budapesten, amit a Fiatal Baloldal, az MSZP ifjúsági szervezete tartott. Jó, különben a legviccesebb az volt az egész Cseh Fesztiválban, hírtévén láttam, hogy nyitódik meg a Cseh Fesztivál, Che Guevara Fesztivál, hogy egy ilyen öltönyös csávó, mondjuk én mondhatom, mert én magam is jelentős túlsúlyjal küzdök, hogy egy ilyen túlsúlyos menedzser figura, ilyen 30-as menedzser kinézetű figura feljön, de lehet, hogy mondjuk csak 25 volt, tehát ilyen 25 és 30 közötti menedzser, öltönyös menedzser figura feljön, és akkor így az emberek ott ülnek, ott feszengenek, és akkor így minden átmenet nélkül így mondja, hogy sziasztok, kezdődik a Cseh Fesztivál! Yeah! olyan döbbenetes. Che Guevara pedig elővette revolverét, és közvetlen közel két fejlővéssel intézte az illetőt. Ez történt? Nem. Akkor mégsem Cseh Fesztivál volt. és Gyurcsány Ferenc méltatta Che Guevara nagyságát? Hát, vagy csak előtte beszélt? Valami olyasit magyarázott a Gyurcsány, hogy hihetetlenül kártlásta a csávó, hogy a Che Guevara is a reformok oldalán lenne, tehát hogy hát az jó, hogy így a teljes történelmi panoptikumot nem vonultatja föl, de ilyen szempontból azért én azt gondolom, hogy ez egy provokáció volt, tehát én azt gondolom, hogy ebben a politikai helyzetben most amellett, hogy de Che Guevara, ki provokál? Én azt gondolom, hogy ez megint csak a polgárháborús hangulatszítása. De szerintem ez az emberi ostobaságnak, hát az emberi egy ostobaság, magas persze, foka, hogy persze, az ember nem hiszi el. Che Guevara ugye fegyveresen, tehát gyakorlatilag mai amerikai szóhasználat szerint egyértelműen terrorista volt, tehát fegyveresen harcolt, az atomfegyver bevetését támogatta Florida ellen, és a többi, és a többi. Jó, hát egy cserről sok mindent el lehet mondani. Például ő volt Afrikában, nekem ez a kedvenc történetem, volt Afrikában, és hát ott is így forradalomra akarta rávenni az afrikaiakat, vagy négereket, és nem tudom, hogy politikailag, hogy helyes. Hát az első inkább. És a lényeg az, hogy elküldték a sunyiba. És ezek után elment Afrikából, és ilyen különböző lapoknak, ilyen mindenfajta ilyen föld alatti kommunista lapoknak így ilyenokat nyilatkozott, hogy, hogy ezek a feketék, ezek csak most jöttek le a fáról, meg nem tudom, nem tudom, tehát, hogy még van egy ilyen rasszista, jó, de igazából hát Che Guevara az, tehát hogy kétfajta Che Guevara van. Van az egyik Che Guevara, a történelmi személyiség. A aki, másik van a Nike logó 2. A másik meg az Andy Warhol kép, és az a mítosz, amit ez a kép teremtett, meg az a 68-as párizsi diák megmozdulás, ami Che Guevarát zászlajára emelte. Tehát, hogy igazából... Mert az amikor, a kép, az a Che Guevara gép, az Andy Warhol kezdő munkája? Szerintem igen. Stílusában mindenképp, sajnos én nem tudom az eredetét, viszont én azt gondolom, hogyha Gyurcsány azt mondja, hogy hát én visszafogom magam, és már 15-én nem akarok provokálni, és előtte meg elmegy egy Che Guevara fesztiválra, amiről beszámol minden tévé, a Király TV, ez nyilván egy szándékos döntés, ez nem egy véletlen, nem Gyurcsány Ferenc nem épp arra járt, vagy sok jó fiatal fibes barátja nagyon úgy rábeszélte épp egy sör mellett, hanem ez tudatos döntés, ugyanúgy tudatos döntés, mint hogy március 15-én nem beszél. Én azt gondolom, hogy ez így együtt a kettő, az borzasztóan hiteltelen. Még azt is hitelteleníteni, hogy ő vissza szeretné valamit fogni. Hát ha vissza szeretne fogni, akkor inkább beszélne március 15-én, de mondjuk semmiképpen nem beszélne mondjuk Che Guevara kép előtt, és ha van hatása a Fibre, biztos nincs nagy hatása neki a Fibre, akkor lehet, hogy még le is beszélte volna őket, hogy egy véreskező kommunista kép előtt bárki is csináljon bármit. De jó, de ez is egy ilyen hihetetlen leegyszerűsítés a Che Guevarának, hogy most egy véreskező kommunista, tehát hogy azért minden embernek ez is meg... benne van a képben, oké, van jó, más is a képben. De most ne csináljunk úgy, mint hogyha Gyurcsány Ferenc a véreskező Che Guevara rát ment volna éltetni, és azt mondani, hogy na Ez a tökös gyerek, atomháború kellett volna, nem mondott ilyet. Ő ahhoz a Che Guevarához kötődik, amelyik egy ilyen jó... Hát, egy brand. Aki egy brand, igen. Ő ehhez a brandhez kötődik, ezt a brandet ezt nagyon sokan szeretik. Nyugat-Európába, szocialista politikusok... Gondolod, hogy ezzel kívánta a fiatalokat mozgósítani? Tehát azt gondolod, hogy elmegy oda, és akkor lehet, hogy pára majd így megindulnak, hogy azt mondják, hogy jó, cool ez a Gyurcsány, belépnek. Szerintem ez működött is, nem? Én ebben a rettenetes, ez a fiataloknak valami olyan lenézése lenne. Én már lassan kezdek nem fiatal lenni, de én mint a fiatalként nekem ezek nem... De heterogén a fiatal társadalom nem, is, nem? Tehát voltak, akik hülyék. Ott ültek nézők. Hát jó, azért nem mutatok el, mert én mutattam, hogy idő van. Akkor lehet egy búcsú gondolat? Egy barátomat megkérdeztem idefelé, hogy mit üzenne a hallgatóknak, és ő inkább a politikai elitnek üzent. Azt mondta, hogy mindannyian be. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció? Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés? Oké. Okay. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól, folytatódik.